سوره یاسین دا د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره شپک دیر شم نه دا شپک دیر شم نمبر سورت ده اپن نزول کی یو سلوی ختم نه مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره جننا دا د سوره جن نه پس نازل شوه ده دی سورت کی اول سو آیاتونو کی دلائل عقلیه دی مفصل او دی کی نفی د شرک دا او بیزاری دا د آلیه باطلونا او دلیل نقلی په دوو زایونو کې د دریم دیار لسم آیات کې او شلم آیات کې او دا مبارک سورت سوره یاسین ابن کثیر ذکر کړی دی ګن احادیث ذکر کړی دی او به ویلی دی چې علما وای چې په هر مشکل کار کې دا سورت اولسته شي نو الله آسانای دیو جن زن کدن چې دا شروع یو مرتدا سورت نونی پدې زن کدن آسانیږي نو نورم تکلیفونه په آسانیږي دی بار کې ګل روایت هم راغلي خوای کې علما او سندی کلام کړي نو دا صورت چې سوکول لی نو مشکلات به آسانيږي مشکل له تکلیف ده الله دې د دې وجنا ساناي دیو جن مسلمانان تکالیف کی سوره یاسین لولي بسم الله الرحمن الرحیم یاسین الله د دې په مراد او معنا خپويږي والقران الحکیم قسم دې په قران چې محکم کتاب دې او دا منسوخ کی گنا دی کې نسخ ناراضی انک لمن المرسلین چې بشکت حبیبا خامخا د پیغمبرانو نه درالي ګلو شونه علا صراط مستقیم او یې پلارنی غا تنزیل العزیز الرحیم اے نزل تنزیلا رالی گلی دی دا کتاب پرالی گلو سرا العزیز الرحیم اغزاد چی زورور غالب و رحم کونکنے او دست دا پارا دا دم رلوی کتاب اللہ رالی گلی لتنزر قوما چی اویر اغ قوم ما انزر آباؤهم چی یرن دا ورکڑی شوید دی مشرانو تا او زمانه د فطرت دومره وګده و چې پیغمبر ورته نه راغله فهم غافلون دوینا خبر دی لقد حق القول على اكثرهم بشک ثابت شوی د وینا د عذاب پډې رود دی فهم لا یؤمنون د ایمان نشاتی انا جعلنا فی اعناقهم بیشک مونچیو گرزولی مودی ددائی پدی سٹنو کے اغلالن توقنا فہیل الادقان نو اغرسی دلی دی ترزنو پورے فهم مقمحون نو دائی سرنا پور تکڑی شوی دی داد آیات لبزی ترجمہ و مقصد دی آیات سرے چوې موږ په سټرونو کې توکونه ګرځولې دي اثر زونو دي فهم مقمحون نو د دوی سرونه پورته کړی شوی دي بعض اهل علم وای چې د آیات اگر چې عام ده خدا د ابو جهل بارک نازل شوه دوی کمال الله پیغمبرو کتو چې حرم کې مسکی نو په یو غټ کانی باور ته سر چخنی کوم. نو کله چې وکتو کانی اوچت کو نو لاسونه د سټ پورې اون ختل او کانی د لاس پورې اون ختو. دا قول د آیات په تفسیر کې د ابن عباس او د حضرت اکرم رضی الله عنهم نه نو دا یو تمثیل و یو مثال. بازی وی دینا ولید ابن مغیره مراد ده دوی زبا پیغمبر پکانی علم چی موسکای نو اللہ داغ نظر ختم کڑن نکو ناوازی او ریدو خو پیغمبر لیدو ناب آواز اوریدو خود الله پیغمبر نکتو. یادا یو مثال الله ذکر کئ وای مونږ دای د مال لګولو نه د الله لار کې داسې بنکړي لکه دی او شړی لاس چې د سټ سره وتړې. یادا خلق د حق نه داسې تکبر کئ لکه د چا لاس دا چې سټ سره وتړې او په دې سټ کې ورته ستو قوا چې او سره برني ولې کتاډو ګورینا. یو قول دام دې چې دا و قیامت کې دې سره کې اذل اغلال فی اناقهم والسلاسل دا د دوی د اخرت ذکر کوي ګرځولې دې مونږ یعنی او به ګرځو پرز د قیامت بد دی سټونو کې او ګرځاو وجعلنا من بین ایدیهم سدن او ګرځول دې مخ کې د دوی نه دیوار ومن خلفهم سدن او رست د دوی نه دیوار فاغشیناهم نو پټ کړی دې مونږ دوی فهم لا یبصرون نو دای سویننا. دای سوینی نا دی بارک علماء کرام ذکر کړي چې باز کافر مونږ بدا کو نو الہ العالمین دا غی د zarar رسول په وخ کې نظرونه سکل محو کړ لکه دا سډیر شي د الله حبیب چې هجرت کول او کافر ټول د کور نګیر چا پیرو او الله راند کله خپل پیغمبر ته ویشت ای په انتظار زو کور په سر هغه خو درنته اټولو له پسر خاري مشهوري ټولو چې پسر لاسونه او الخاري په برته وي. یا علماء لیکلي امام زهاق وې دایات معنا ده د دین مخ کی دیوار ده د مخ کی دیوار سره دنیا پاغه کی اختدی او پاغه کی غافل دي رستو دیوار ده اخرت نه منکر دي دا آخرت نه منکر دی دنیا دوکا کړي او آخرت منی نه وسواء علیهم برابر خبر د پدوی انذرتهم کیرت دوی چې کله موږ مخ کې اورس دیوار والے موږ ورتلار نه سمو ادا ازلی بد نصیب دی نو برابر عبد پدوی کی اریت دوی ام لم تنجرهم کنی اری لا یؤمنون دیمان روڑی انما تنجرو بیشکت یر ورکی استا یر ورکو الفائد ورکی من اتبع الذکرا هر غچات چه غروان شوید قرآن پسی وخشی الرحمن بالغیب او یریگی درحمن نپپٹا لیدل نه د خو یریږي تی فبشره نذیر ور کدا سے خلقو تا بمغفرت فبخن سرا واجر کریم او په اجر عزت من سرا انا نحن بشکمغا نهل موتا مړی بجوندیکو پرز د قیامت بد اٹول پر دگان را جوندیکو ونکتب لکمغا ما قدمو اغه چې دای کوم اعمال مخکې لګلې وي اے لا ژوند دې او دې اعمال لګي خیرت او قبر د پاره وآثارهم او غرست عملون ددوی اما قدمو دیکی نیک او بد عمال طول دیئے سوک بد عمال مخ کلی گلا جون دے دے ادزان دا مرگ نپسی پریزی زکا خلق چی مڑکی گی نو چا دزان نرستو ممانی گناہو نپریخی وی امخ کیم لی گلی دی لیکو مونگا ما قدمو هاغا نیکی او بدی چی دی مخ کی لی گلی دی و آثارهم او رستو عملو ند دویم لیکو یاد آثارهم مانا دیده که علماء وکڑی د دی قدمو نلیکو کنی کئی تی اخلی دام لیکو او که گناهونو تا قدمون اخلی نو اغم لیکو و کل شین هر یو شی احسویناهو شمیر لیده منگفی امام مبین پلوح محفوظ کی وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بَيَانُ كَدْوِيْتَ دَا مِسَالِ عَجِيبَ أَصْحَابَ الْقَرْيَا دَخَاوَنْدَانُ دَخَار اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ کَلَ چِرَا غِلِ وَغْوِيْتَ رَا لِگْلِ شِوِ پِغَمْبَرَان دا مرسلون پیغمبران دیده کچی جاویلی جدا دی عیسیٰ علیہ السلام حواریینو المرسلون بارکی وی نو ابن کثیر پسو جو ہاتو دا خبر رد کرے او جامع الرسائل کی حافظ ابن تیمی رحم اللہ دا خبر رد کرے دا دیسا علیہ السلام قاسدان نو بلکہ دا پیغمبرانو زکر دا قرآن دا الفاظو ندا سی معلومی گی چی دا انبیاءو دا غیر انبیانو اذا ارسلنا الیه مثنین کل چرالی گلیو مونگ دی خار والو تدو پیغمبران فکذبوهما ندیت دروغ نسبت کڑیو فعززنا بثالث نمونگ مضبوط کڑیو اغپ درم سرا یو درم ممتائید و مدد دپار رولی گلو فقالو دی دروارو انبیاء علیہم السلام فرمائلیو انا الیکم مرسلون بیشک منتاسو ترالی گلی شویو قالو ویلیو دی کافر ما انتم نیتاسو الا بشرم مثلنا مگر بنی آدم یی زمونگ غنتی امیشه دا پار کفار دا سی خبر انبیاءو تکڑی وما انزل الرحمن من شیئن او نذر علی گل رحمان سشے ور رحمان منی دا الله وجود تسلیمای خدای د رسالت نه انکار کونو او خپل بوتان او معبودان الله ته وسیله جوړول دلته امام روح المانی وای ګور الرحمان ظاهر داوی چې د اقرار کوي د الله د دې صفات و انکار در رسالت نو لکنهم ينكرون الرساله ويتوسلون بالاصنام دید نبوت نه انکار کول ابو ثاني ځان توسيله جوړ کړو ان انتم نيتا سودا مشرکان پیغمبرانو توي الا تكذبون مگر دروغجني قالوا ذي پیغمبران فرمایلی ربنا يعلم رب زمون فوهي انا اليكم لمرسلون چه بشک مونگ تاسو ته خام خارا لګلی شویو اگر ای ورته دروغ جن وای انبیا ددا وای نه چې اچانه مو دروغ جن وای زکه کپدی سوالونو او جوابونو شوی ا انتقامی کا روایی په دعوت کی شروع شي نو مقصد فوجي وما علينا الا البلاغ المبين نشته د پمږ مگر تبلیغ د خکارا قالو ویلو د کافر انا بشک مونږ چيو تتويرنا بكم سپیروالی نیسو پتاسو پا مونگ سپیر حال راغلی ستاسو دا وجنا لئلم تنتهو کچری من نشوی دا بیان دا توحیدنا لنرجمنکم نخامخا پکانو بمولو ولیمسنکم خامخا وبرسیگی تاسو تا من نازمونگ دا طرفنا عذاب علیم عذاب درناک قالوا ویلو دی پیغمبرانو طائرکم معکم سبب د سپیروالی ستاسو تاسو سره دی دا مخبل ناکار آمال دی غلط قائد دی این ذکرتم آیا که نصیحت در کولشی نوم نصیحت نقبل وی بل انتم قوم مسرفون بلکی ای تاسو یو قوم مشرکان وجاء راغل من اقصى المدينه ذلر طرف دغه خارنا رجل يسرى يسعى من والي اذا انبياء د مدد د فار منډي وي نو الله دا غمندو تعریف کوي اله العالمین دا غد منډو تعریف کوي دی کس د انبیاء او دعوت قبول کړو ایمان وروړو اذبانې سي بيماري او دته د بوتانو عبادت وکونو خو بيماري ته نه نشوا د پیغمبرانی چولی د لوغی د الله عبادت ته دعوت ورکو نه ورتوي الله نه چت سوالو کې دا تکلیف بدر نه لري کی نو ده الله توجل الایمان راړو هغه مصیبت ته الله لری کو زید دی انبیاو د مدد د فارا رامنده والے راغله او دلری خار د دی دلری طرف د دی خارنا رجل یو سړی یا سامنده والے قال ویلی دی سړی یا قوم اتبعوا المرسلین اے زما قوم تابداریو کئی دی پیغمبرانو اتبعو روان شئی من داغا چاپا سلائی سلکم اجرن چن غواڑی تاسو نس مزدوری وهم محتدون او دوی پا ہدایت دی ورده آیات دمو استازانو پا دی دلیل کم ذکر کرده صحاب معیار د حق دی کنا د دې بار کې د شیخ سید عبد السلام رحم الله کتاب ده یو آیات په کتاب دلیل ګرځول چې صحابه مې یار د حق دي ځکه دې آیات کې الله وایي دا هغه چا په روان شي چې سغواړم نه او په هدایت دي نو صحابه سغختلم نه او زمونږ ایمان دې چې په هدایت وو نو مونږ ته وایي چې دای په روان شي صحابه کرام په هدایت وو او غی سغختلم نا وما لیا لا اعبد الذی سشوی مالرا چیز با عبادت و بندگینو کم دا غزات فتورنی چیزی پیدا کریم ویلیه ترجعون او دی اللہ تبتاسو واپس کریشی اتخذ من دونی آلیهتن آیا اونی سمزه لاود دی اللہ ننور معبودان و مددگاران ایو ردن الرحمنو که ارادو لرزما بارک رحمن بدر اندس بیماری و تکلیف لا تغنی عنی ننشی فائدہ نشی راکول ما تشفاعت دویشین زربر خپل قوم توید اسمر خدایان مجور کری ور د دوی شفاعتم سن شکوله ولا ينقذون انما خلاصو لشی ور دو قسم شرکونه په آیات کې رد کړل بعض مشرکان وې دې سکول شي ا دې مالک دې نو ولا ينقذون کې دې رد کو ا بعض وې سکول نشي خو زمونږ دا کارونه بپ الله کوي او الله العیاذ بالله د دوی نه مجبوره دی نو دا غیره دی وکلا تو غنی عنی شفاعتهم شین نی شفاعت مال سفیدرا رسول شي او نم اخلاصول شي اني بشكد اذن پدغه وخت کې لفي ضلال مبين خامخ په گمراه اخكار کې به کزوام چې د دوی شفاعت سکول شي ا کزوام چې د ما اخلاصول شي اني امنت بربكم فاسمعون اقم د زنا راتاوش ا دې په کانو وشتو او دې شهید کو دا د اخره جمله دا اني امنت بربكم بربكم کی چاته خطاب کوي و ما ایمان روړ دې قوم ستا سو پرب فاسمعون و اوري زما تاسو سره د مال او د پټي او د نور سو دشمنی نشتا یا بربکم کی خطاب پیغمبرانو ته ما ایمان روړ دې رسولانو علیهم السلام ستا سو پرب فاسمعون و اوري سبب محشر کې ماته گواہی کوي بس دې دې قوم شهید کو او چې روح ته وته قیل ویل شو هر طرف نه ملائک اواز نه ورکل قیل ادخل الجنه ویل شو وردن نش جنتا دا اوس داغه د جنت خبره الله مونږ ته نقل کړي قال ویل دی صاحب یاسین یا لیت قومی های افسوس دی قوم زما یعلمون چی پوی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ناسو حق قومه فی حیاتی ہی دی قوم خیرخواهی لطولی و پجون کی وی یا قوم اتبع المرسلین و بعد مماتی ہی ادھ مرگ نپسیم خیرخواهی لطائی وی یا لیت قومی یعلمون ای ارمان قوم زما چې پوی دے بما په دین او ایمان غفر لی ربی چې بخنو کما ته رب زما وجالنی من المکرمین او وی گر ظلم زد کرامت والونا ور لوی کرامت په دین کله کې دلی لوی کرامت سره دې په دین او ایمان کله کو تر دې چې قوم او جنو خزره بر وی خطب بر رستو نشو نو ټولو کې لوی کرامت استقامت د دین له وی ګر ظلم زد عزت مندونا ماته سمر لوی عزت راکو وجعلنی من المکرمین وی ګر ظلم زد عزت مندونا وما انزلنا علی قومه نور علی گلی مونگ پا قوم دد من بعدی رستو د شهادت د دوینا من جند من السمای سلخ کرد اسمان د طرفنا وما کننا منزلین نیو مونگ لخ کر را لی گن کی ان کانت نو دا الا صحیحتا واحدتا مگر چغ و یوا یو چغ پی دبرن و اهل شوا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ نَاسَ بِدَيَّخْ مُلَفْرَاتُو دلتا اللہ ویزا چاپس لخ کرے نر آلیگم نوی اللہ اخو بدر کے لخ کرے رالی گلی وی غزو خندق کے لخ کرے رالی گلی وی نو ایدا د خپل حبیب د عزت د وجندا زموږ د پیغمبر خصوصیت ده الله دای د مدد د پاره د ملائکو لخر را لګري غنی یوم لکم ډیر حضرت جبرئیل السلام په یو وزر د قوم لوط خارون او چت کل او په یو چغه سمودیان تباشل خدا د الله غ فضل او مهربانی دا و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دای پټولو انبیاو کې دای ته خصوصیات ورکړي د چا د پاره لخر نوی را لګلې خود خپل نبی د مدد د پاره لخر را لګلی یا حسرتن علی العباد هاي افسوس د په حال د بندګانو ما یاتیهم من رسول نرازی دیتا اسیو رسول دیتا با یو پیغمبرم نراتلو الا کانو بیهی استهزئون مگر دی با دغ پیغمبر پوری ٹوکی کولی تردی چی اخیری پیغمبر پوری ٹوکی اوکی اگر دا افسوس چا تراجی دی سوک افسوس کئی یا مانا دا ویا حسرتا من العباد على انفسهم اے افسوس دے پا مندگانو پا خپلو نفسونو دے افسوسو کی دی دا پیغمبرانو پوری خندا کولا نو پزان دے دی افسوس دے یادی دے کی بعدی وی حسرت پا مانا دے ویل دے یا ویلن على العباد آئے تباہی دا دی بندگانو تا دی سنگ پیغمبرانو پوری ٹوکی کولی امام ابو العالی وی دا عبادنا مراد دی دی کی رسول لیا یا حسرتا علی العباد وی کلی چی کافر و عذابو کتو دی وی یا حسرتا علی العباد افسوس کولی چې موږ دا اولی وجد موږ اولی ایمان راړ آی افسوس دې په بندګانو پر رسولو چې موږ اولی خبره نه مناله چې کله عذاب وکړو نو ال عباد دې دې کې مراد تی رسولو یا یو قول امام زحاق دا ذکر کړي چې دا حسرت د ملائکو دې په کافرو ملائک په افسوس کوي آئے افسوس دے پدی بندگانو ملائک پی افسوس کئی یا کلچی پدی قوم بان عذاب راغے نو دغدرو پیغمبرانو یا حسرتن علا حولا آئے افسوس دے پدی خلقو ما یاتیہم من رسولن نبرات لدوی تیسی و پیغمبر مگر دی داغ پوری ٹھوکی کئی علم یرو آیا دی گوری نا سوچ نا کئی کم احلکنا قبلهم سمر دیر حلاک کری دی مون مخی دوی لمن القرون دی پیڑونا انہم چی بیشک آوی الیہم دوی تالا یرجعون واپس نرا گرزی و ان کلن او ندی دا ٹھول ان نافیدے او لما پمانا ده الا ده و ان کلن دی ٹول لما جمیعن الا جمیعن مگر ٹول لدینا زمون سر محدورون را حاضر بکڑیشی ده پار ده حساب و آیت اللهم الارض المیتتو او نخدوی ده پار ده اللہ پا قدرت او ده مڑو پا جوندی که دو ده قیامت پر آتلو و غزمک جو غزمک مڑدا احینا ها چی دا جوندی کو مونگا و اخرجنا منها حبن او روباسو مونگ ده دین دانی دانی تی روباسو فمن ہو یا کلون نداغین دی خوری و جعلنا فیها او پیدا کړی دی مونږ په دې ځمکه کې جناتن باغونه من نخیلن د کجورنا و اعنابن د انګورنا او فجرنا فیها من العیون روانې کړی دی مونږ په دې کې د چینونا لیاکلوا من ثمره چو خوری دای د میوه د دینا د من ثمره زمیر چاته راځي دی نو با دیوی زمیر واپس کی ماهو العیون تا من سمری اے من سمری ماهو العیون دمی او دو بود چنونا یا من سمری ہی دغی مذکوراو تا زمیر راجے دے چوخری دی دمی او دی مذکوراو سی زنونا چی انگور او کجوری دی وما عملت ویدیهم وما عملت ویدی ندی پیدا کری دی میو لرلا سنود دوی دیکی ما نافی شوا وما عملت ویدی هم ندی پیدا کری دی میو لرلا سنود دوی یا ما دیده کی موصول دا او حاغا عملت ویدی هم چې هغه جوړوي لا سند دوی اے د انګورو نه شربت جوړ کو د کجورو نه نبی جوړ کل او هغه چې عملت وحدیهم عمل کړه د لا سند دوی د انګورو د کجورو نه نور سيزونه جوړ کل یا هغه چې عمل کړه او لا سند دوی دای کړلیو دایو بکړیو دایو بکړیو او بندګور کرل او بکول کول شي خو می ون شي پیدا کوله افلا یشکرون آیا دوی شکر نه ادا کوي سبحان الذی پاکی دا غزات لرا خلق الازواج چې پیدا کړی دي جوړې کله ټوله مما دا غسنتم بتل ارضو چزم کې زرغنی پدی ټولو بوټو کې نرو ماددا ومن انفسهم او د دوی په نفسونو کې جوړې جوړې پیدا کړی ومما لا يعلمون او پاغ سکیم جوړې جوړې پیدا کړی چې دای پی پوهیږي نا الله هر شي کې جوړې جوړې پیدا کړی دي هر شي سنفونه سنفونه ده لکه ګور او چا سمندر اسمان او زمکا ټول داسې جوړې جوړې پیدا کړی دارنګ نر او ماده وآیت اللهم الليل او نخد الله په قدرت دوی د پارش پدا نسلخ منه النهار رو باسو من اغد و رزنا ای رز دشپینا او شپد رزنا رو باسو داد و رزنا شپ رو باسو فیدا هم مزلمون نو ناسا پی دی پتی عرکی وردن نکی دن کیوی و الشمس تجری اونور روان دی لمستقر لها دی کې مستقر اسم مکان دی او د مستقر دی دی کې مفسرینو یو دو مقصدونه ذکر کړي یا د مستقر نه مراد مستقر مکانی دی ناغه د عرش د لاندې دی نور روان دی لمستقر لها د پار د غزه د قرار د دی نو کدینا مستقر مکانی شی نو مراد تی تحت العرش دے یا دا مستقر نو مراد دا دی دتلو انتہا دا نو غرز دا قیامت دا دا نور بدا غشان راخی جو ڈوبی گی با پر دی چی او رز براشی او دا دی خطل او ڈوبی دل بختم شی او فنا براشی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا غزاد دا العزیزی چی زور و رو غالب ده العلیم و پوه ده والقمر و سفگمی قدرناه منازل اندازه کلی دی مونگ دی دا پارا منازل و پڑاونا حتی تردی آد چی واپشی دا سفگمی اول وڑوی بیا غٹیگی بیا رو رو پا کمیشی تردی چی واپشی کل عرجون القدیم پشان د سانگی د کجوری زڑی ایلکه د کجوری سانگوی او آغا زڑشی داس نریت جونشی کل عرجون القدیم پشان د زڑی سانگی د کجوری او سګور سپګمۍ د پارا اتویش منازل لی هغه کدا په نظر رازي ابتدا او انتها کې عام خلکو ته په نظر ناراضي تر دې چې بیا نری غونتی جوړ شي لشمسو ند نور يم بغي لها چې ګني مناسب دي دی نور د پارا انت درک القمر چراغیر دی کیس پګمای او داغي سره پشپکه دی راجمش یو رو دی خیجی وللیل سابق النهار او نشپا روند کی دن کی د درزنا وکلن دا ټول فی فلکی یسبحون پخپل دائره کې یسبحون حرکت کونکی دی لامبو وهنکی دی وکلن دا ټول ستوری کن ورده کس بگمئی دا او کنور ستوری فی فلکن پاسمان کی یسبحون لامبو وهی فلکن مراد اغا دائره دا چی پاغی مدار کی دی گردش کئی ټول پخپل مدار کی گردش کونکی دی وآیت اللهم او نحد اللہ د قدرت د دوی د پار دادا انا حملنا ذریتهم دا چی پورتکلو دا چی بیشکمو چو پورتکلو مونگا ذریتهم نسل د دوی ګور ذریت قران کې په غنو معنا غان راځي امام راغب رحم الله مفردات کې وایي الذریت اصلها الصغار من الاولاد ذریت په اصل کې وړو بچو اولاد ته وایي ويقع في التعارف على الصغار والكبار معا دا په صغار او کبار او دواړو استعمال کیږي او لفظ ذریت دی یو د جمع د پاره او شانت راځي د دې کې ذریت نه مراد کبار دي دي وجنه علما او معنا کړي ذریتهم اباهم ان دا چې بشک مونږه حملنا پورته کړو مونږه ذریتهم اغه مشران د دوی نسل د دوی فلفلک المشحون پکشتای ډک کړی شوی کې نوح علیہ السلام چې کله طوفان راتلو نو کشتای د خپل تابعدارونه او د زناورونه او د ضرورت د سیزونو نه ډک کړی و د ضرورت د سیزونو نه ډک کړی و ذریت نه مراد دې ده کې آبا او اجداد دي وخلقنا لهم پیدا کړی دی موږ دوی د پاره مې مسری په مسل د دې کیشته ما يركبون هغه چې دی په سور لیکي و ان شاء کو غواړو موږ او زموږ خوښي نغرقهم نغرق بو کودای په دې سمندر او په بو کې فلا صریخ لهم ور صریخ نکره دا او په سیاق د نفي کې دا اسوک فریاد قبلولو والبنی کما غرکل نبی ولی مڑ جونده ملائک و انسانان پیریان اد ټولی دنیا معبودان و بوتان اخلاصول نشی فلا صریخ لهم اسوک بد دوی فریاد رسنی چه بیادی گنی د اخلاص کی فلا صریخ لهم لا مغیث لهم د دوی سوک فریاد رس بنی چی فریاد قبول کی ولا هم ينقذون او نبدوی بچ کڑی شی مگر دا مونگ چی دی بچ کو الا رحمتا مننا مگر دا محربانی دا زمونگ دا طرفنا ومتا عن الاحین او فائد دا ترس وقت پوری و اذا قیل لهم کلچویل شی دوی تا اتقو یری گئی ما بین ایدیکم دا حق گناهونو نا چه تاسو نا مخکی دی مخکی تیر شوی یاو یاری گئی دا آغا عذاب نا بینائی دی کم چه تاسو نا مخکی دی امخکی نوم متونو تا اللہ کم عذابو نور کرو وما خلفکم او یاری گئی دا آغا سنا چه رستو دی ای درستو گناهونو نو یاری گئی یا دا مخکی عذاب نا عذاب دا دنیا مراد دی او ما خلفکم نمرات عذاب د اخرت ده لعلکم ترحمون زید پارچ پتا سو رحم کړی شي ندای مخړی د دې خبرنا د اذا کیل لهما جواب دی نه کی محذوف ده کله چې ورته داس ویل شي نو جواب سو اعرضو دای مخو ګرځي وما تأتيهم نرازي دويتا من آيات ربهم یو دلیل د دلائل او د رب د دوینا چې هغه د الله د توحید او د انبیاء او د صدق د دلائل ني الا کانوا عنها معرضین مگر ویدا کافران داغین مخړون کی و اذا قیل لهم کرجو لشدویتا انفقوا لغوی مما رزقکم الله دا غمال چې الله در رزق در کړي قال الذين كفروا واي حق کسان چې کافر دي للذين امنوا حق کسان ته چې مؤمنان دي مؤمنان ته وي تاسو موږ ته سوای چې مال لګوي ان تطعموا من لو يشاء الله آیا موږ ته امر کو هغه چاته کدا الله خو خشوي اطعمه نو تعام به ورکړي وي ای وای چې الله دې دی ورکړي موږ هم د الله سره موافقت کو موږ هم ولا نو ورکو د خبرې نه یو ټوک او خندا او استهزاء جوړ کا وای فنحن نوافق مشیت الله تعالی فيه الله نه دې ورکړي نو موږ هم د الله د مشیت موافقت کو موږ هم خیر خیرات نو ورکو مؤمنانو ته وای ان انتم الا فی ضلال مبین نی ای تاسو مگر په گمراهی اخکار کیئ چې موږ ته د مال لګولو حکم کوي ویقولون وعدا کافر متا هذا الوعد کلا بیدا وعدا دراتلو د عذاب او قیامت ان کنتم صادقین کی ای تاسو رشتینی ما ينظرون انتظار نکی دوی الا صیحتم واحدتا مگر د چغیوی تأخذهم چروب نیسی دوی وهم یخسویمون ادائی با پخپلو معاملاتو کی جگڑی کئی اپا خپل باطلو کی بجگڑی کئی فلا يستطیعون توسویتا نو وسبو نشیلر لدی دس وسیت کولو ولا الى اهلهم يرجعون او نبخب الاهل و یال تواپس رو گرزی اگر عذاب و مرگ دا سرازی کل کور کی بچی در سردی تا سویل غختل خدا سناسا پی مرگ راغه اس خبر تسم نشوی تا سویل غختل کور کی ناس دی بی بی در سردہ والدین در سردی او رشتہ دار در سره دی خو خبر ته سم نشوي اکل سره دا سی چې د کور نه بار ده نو که په کوسه کې ده کنه اډیر مینتی وکو شرل او ته صبر راته دا الله ملائکو کوي چې دا بچی خو یو نظر وګورم ولا اله اهلهم يرجعون ان بخل اهل عيال ته واپسی ونفخ في الصور او پوکه بوکړې شي پښپېلای کې دا دویم ځل پوکې ده فإذا هم ناسا په دوی من الاجداد د قبرونو نا الى ربهم ينسلون رب طرف ته بمنډي وي ميدان محشر ته بزغلي قالوا واي بدوي چې کله د قبرونو را پورته شي یا ویلنا های تباہی او بربادی د مونږ لرا من بعثنا چارا پور تک مونگا مم مرقدنا زمونږ د دی خوبنا یاد خوب د زینا مرقد یا اسم مصدر دے او یا اسم مکان دے مم مرقدنا زمونگ ده دی خوب ده زین چارا پورتکو ور آیات نه ظاهرن ده سی معلومی گی چل آیات باللہ ولی پا قبر کی عذاب نشتا چی کافرم وی مونگ ده خوب ده زین چارا پورتکو سنگ دی دی تا ده خوب زی وی حالان کی د قبر عذاب خو په دلایل قطعیه سره ثابت ده او انکار تی کفر ده نو د دې جواب علما مختلف جوابونه کړي چې تاسو له وسوره یاد شي ابی ابن کعب رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی او یا نامون نوما دیبان یو خوب برا وسته شي ددی بوئی های تباہی دا مونگ دا خوب دا زین چارا پاسولو او دویم قول دا دے وی کل چنبیش پیلے کی بکے ہوشی نو تر دویم پوری عذاب بتی پور تشی سلوی اخکالا وی زکا دی وی من باسنا من مرقدنا دا قول دی ابن عباس او دا حضرت امام قتاده رحمه رضی اللہ عنہم دے دریم جواب دا دے کافر چکل جہنم او کتو اپا دی که کسما کسم عذابونے او کتن نو دا قبر عذاب دا سی شولک خوب دا قبر عذاب دا غی پا نسبت دورا ما کمو چه تابوی چه دا خود خوب زیده لکه څنګه اهل علم ناوړی وی اور والا کچره د اور نرويسته شول نو دی دنیوي اور کې بدل خوبونه کوي د دې دنیا او د اخرت د اور په منځ کې دومره لوی فرق دی د عذاب د جهنم دومره سخت چې د قبر عذاب دې ته سم خوب ښکار شو دی بوي منبع سنا کافر بوي چارا پورت کومنګا ممرقدنا زموږ د خوب د زینا نو مومنان ورته وی هاذا ما وعد الرحمن دا هغه دی چې وعده کړی و رحمان الله وعده کړی وا چې مړی بجوند کوم قیامت برازي وصدق المرسلون او رشتیا ویلیو پیغمبرانو ان کانت ند دا اللہ صحتا واحدا تن مگر چغد یوا فیدا هم نناسا پی دوی جمیع انٹول لدینا زمون سرا محدورون ده حساب د پار بحاضر کڑی شویوی فالیوم نن رس چرز د قیامت دا لا تزنم نفسن شیعن ظلم بون کرشیدی او نفس سر زربر ولا تجزونا و تاسول سزا نشی در که دے الا ما کنتم تعملون مگر آغا چی تاسو کم عمل بکولو ان اصحاب الجنت بیشک خاوندان د جنت اليوم ننرز فی شغلن مانا و فی نعیم فنیمتونو کبئین یا فی شغلن پا شغل کی بھئی دا آغسنا چه اوروال پکم عذاب کی دی ای خود اور پا عذاب کی دی ادائی دا جنت پا نعمتونو کی دی پا حرو کی دی پا مزو کی دی دا جنت والا با دا جنت پا نعمتونو کی مشغل بھی اغل الزاد دی نعمتون دی دیب فی شغل بازی دا شغل دا مانا کری وی دیوبل پا ملاقات کی بی فی شغل ای فی زیافت اللہ تعالی او دیب دا اللہ پا ملمستیا کیوی او دا ملمستیا با یو شغل وی فاکهون خوشحال بی دیب خوشحال بی خوشحال بی فاکهون اے خوشحال بی او دیب پنے متنو خوشحالو کیوی هم دا جنتیان و ازواجو هم مود دوی بی بیانی مسلمانانی فی زلال پسور د جنت کی وی علی الارائک متکئون او په پالنګون بتکیا وهن کی وی لهم دی د پار فیها پدی جنت کی فاکهتن می وی وی ولهم ما یدعون او دی د پار وی هاغه سچ دی طلب کوي دای چې سم مطالبه کوي نابد دوی د پاروی سلامن ویلکی گی بدوی تا سلام سلامن سلام بی قولن یقال لهم قولا ولکی بدا سلام دوی ته وینا من رب الرحیم ذ طرف در رب مهرباننا یوې جنتیان بد جنت په نعمتونو کې او رڼا برا پورته شي دې وسر پورته کې نو رب کریم بدای ته ځان سرګن کړي او رب ورته وې د پاسنا السلام علیکم یا اهل الجنه سلام دی پتا سوی جنتیانو ندایات دامانا دا سلام قولا من رب الرحیم سلام بیوی لکی بدی تداوینا دا جیحت دا رب محرباننا اللهم اجعلنا منهم بفضلک و کرمک و عفوک وامتازوا اليوم ايها المجرمون دا یو لوی د قیامت د ورځ خطرناک आवाज ده الٰه العالمین و فرض د قیامت وای دا مومنان او کافر به ابتدا کې ګډ وډ وی وای وامتازوا اليوم ايها المجرمون جدا شینن رز ای مجرمانو تاسو د مؤمنانو نه جدا شي جنت والو د جنت په صفونو کې اور والو جدا شي الم احد الیکم آیا ما حکم نو کړه تاسو ته یا بنی آدم اولاد آدم علیه السلام الله تعبد الشیطان شیطان عبادت او بندگی بن کوي د شیطان انه لکم عدو مبین بشک د تاسو د پاره دشمن د ښکارا وان اعبدونی یواز ما عبادت وکوي هذا صراط مستقیم دا لار دنیغا ولقد ادولا وبشک گمراه کړو د منکم د تاسو نه جبلن کثیرا خلق ډیر افلم تکونو تعقلون آیا نوی تاسو اقل لرن کی چه سمرا سمرا خلقی گمرا اکڑیو و تبا اکڑیو هاذه جهنم اللتی دا جهنم آغده کنتم توعدون چه وی چه تاسو سر وادک دیشوا کافر تبوی اسلوح اليوم وردن شیدی تنن رز بما كنتم تكفرون دا اغا وجن چی تاسو با کفر کولو اليوم اللاوی ننرز نختم مهر وو على افواههم ددوی پخلو و تکلمنا خبر بکی ممسرا ایدیهم لاسون ددوی و تشهد ارجلهم گواهی بکی خپی ددوی بما کانو یکسبون په هغه چې دای کوم عملونه کوي ور لاسي گواکو اے لاس به خبرې کوي اخپی به گواہی کوي او الله وي په خلو درته مهر لگاو ادا مهر بولی لګای دای به قسم خوري چې مونږ شرک نه وکړي نو په خله به مهر لګي اندامونه به خبري شروع کی بلداده دا اولی په مهر لګای چې دا میدان محشر والے او پیجنې اے وای اقرار د غیر ناطق ابلغ فی الحجه من اقرار الناطق اے ګور دا عجیب خبرې کوي نو د دې گواہی دور الوی نه د چې دا لاس خبرې شروع کی خلاص غیر ناطق ده د غیر خبرې کون کی اندام گواہی ډیر ابلغ فی الحجت تا دا مهر زکه لګی چې خلخ واسب خبرې کوي چې هغه اندامونه خبرې یو کی چې به خبرې نه کولې او یو بل وجه علماء کرام دام ذکر کړي چې دی مجرم لپته ولګي چې د دې اندامونه دا هم د زبانه گواهان دي او د الله په حکم گواہی کوي او ګوره د دل لاس دی خود د پکار را نل دا خو په د گواهان جوړ شول او دا خپې خو په د گواهان جوړ شوي. عدل ته ګوره لاسونو وای تو کله منایدی لاس به خبرې کوي خپې به گواہی کوي. دا لاس چې سکای دی ته کلام وای اخپې چې سکای دی ته شهادت وای ځکه لاس دې عمل کوي اخپې ورته حاضری وي. نو اخپې حاضری دی لاسونه کار کوي پلاسو دې ګناهونه کوي پلاسو نور ته تکلیف رسي نو لاس کار کوي اخپې ورته سري دا ورته حاضری دي ځکه دا گواهان کل. اليوم ننزي نختم على افواههم مهر لگو د دوی پخلو وتكلمنا ايديهم خبر بکای مون سر لا سن د دوی وتشهد ارجلهم او گواہی بکای خفی د دوی بما كانوا يكسبون په سبب د هغه اعمالو چې دای کړی دي. اگر نور آیاتونو کې دا سیم راغلی لکه سوره حم میم سجده کې راځي تعالی سخ پیدا سرمن دا به گواہی وکي ولو نشاء لتمسنا على اعينهم ولو نشاء کچری خو خشی زمونګه لتمسنا على اعينهم نو خامخ مهو بکوستر گی د دوی نظر بتوالو. اے تو ما سایت میسو او باب نسورنم رازیت موسو متموس او تومیس د اهل لغت په نزرون تا وای اغه ړون تا وای چې د سترګو کې اډو کلاو زیر چې سم هموار ده لکه د نور مخ پشان. دیو جن ابن عباس رضی اللہ عنہ ما مانا کړي لتومسنا علی اعینهم لاعمیناهم من الهدى راند بکو دای د هدایتنا کچری خو خشی زمونګه نو خام خاړندې بکو سترګی د دوی او د هدایت نه بهړاند کو فاستبقوا الصراط نو راند کیږي بدای لار تا رجسترګی نی فانا یبشرون کمزه نه بدای لیدلو کی ولو نشاء کزمو خو خشوا لما سخناهم على مكانتهم نو خام خام مسحب کودی په دی خپل زایونو اے د دینه بشادو غانو خنجران جوړ کو او الله قادر د سمر قومونو نه جوړ کړیو اے دای ب مسحکو مسحوی د پیدایش بدلولتا اے غټی بتی جوړی کو زناور بتی جوړ کو خنجران او شادوغان بتی جوړ کو. اباز وای مسخ په معنا د هلاکت ته هلاک به کو دی په خپل ځای کې فمستطاعو مدویان نو دایبا وسو طاقتن لري مدویان د مخ کتلو ولا يرجعون او نبر او ګرځي شاته رفتا ومن نعمره هر غسوک چې وګد عمر ورکومغه غویتا نو نک سوف الخلق نو نسکوری کو په پیدائش کې تنکیس الټه کې دو ثوي اے ګورا طاقت ورو نو کمزور شو او لیدل کو نو بوډا سولون شو وګونو کار پرې خو چاچ چات چوغ دو عمر ورکوم نو نکیسو فل خلق نو نسکور کو هغه په پیدایش کې بیا کمزور شو بیا ماشوم شو افلا یعقلون آیا دید عقل نکارنالی چې په دې یو بدن کې الله سوره انقلابات راوست ګور دا بدن ماشوم او بے زوان کو دا بیا چې چا بوډا جوړ کو او ایدا کیږي دا اتیا او کالو په عمر کې دي کې بالکل بدن کې تغییر راشي اټول بدن کمزور شي، ټول بدن کمزور شي، او دې ته ارزل العمر وای. افلا تعقلون آیات، افلا يعقلون آیات، وی دا کل نکار نالی. وما علمناه الشعر، امونگا تعلیم نده ورکڑه دی خپل حبیب ته د شعرونو. وما ينبغي له، او نه شعر شاعری زما د حبیب د شان سره خایيږي. اے کفار ووی دا پیغمبر شاعر او قران ته به شعر وی، نو الله وی مونږ پیغمبر ته د شعر تعلیم نه دی ورکړی. د الله حبیب شعر نشو جوړولې، ځکه کافر غاصم د زدنات د وجه نه وی چې شاعر دی، او که جوړولې شوی بیا خو به نورم شک وی. وای زما پیغمبر شعرونه نه وی، او نه شعرونه د دې د شان سره خایيږي. ان هو نذ ذا قران الا ذکر مگر نصیحت ده، وقران مبین او قران ده واضح. لینذر چو یری دا قران یا دا پیغمبر، من کان حیان ارغ سوک چ مومن ده، حیان ای مؤمنن مفسرین معنا کنی یا حیان عاقلن، چو یری قران او پیغمبر اغه چاله رحیان چا غ عقل من نه، و یحق القول او ثابت شی وینا د عذاب علی الکافرین فکافروا. او لم یرو آیا دی سوچ نه دکنه، ان دا چ بیشک مونږ چ خلقنا لهم پیدا کړی مو دی د دی د فائدې د پارا، مما دا حسن عملت ایدینا چی جوڑ کری دی لاسونو زمنگانا من زناور، فهم ندوی لحاد دی زناور دا پارا مالکون مالکان دی، وذللناها لهم تابی کری دی مگ دا زناور دا دوی دا پارا، فمنها رکوهم زنی دا دوی ناسور لی دا دوی دی، ومنها یا کنون او زنی د دین دای خوری، ولهم وید پار فیها پدی زناورو کی منافعو ډیر فایدی دی. اے په زناورو کی الله د خپل بندگانو د پارا ډیر فایدی خي، دای د پار پدی کی فایدی دی. اے د وړاینا د دای د ویختونا ځانتا جامې جوړی، اواز دینه فائدہ اخلی، غوخنه فائدہ لی، و مشارب او ډیر د سکول سی زونه دی. و مشارب او د سکول سی زونه دی، باز وی مراد ته تش پی دی. یا ګور د دې پيونه خلق سس جوړي، سوک تی لسی جوړي، سوک تی شملي جوړي، و مشاربو سيزونه د سکلو دي. افلا يشکرون آیا دوی شکر نه ادا کوي. واتخذو من دون الله الهتن او نیولی دي مشرکان ما سواد الله نه الهتن خدایانو معبودان، لعلهم ينصرون ذید پارا چی دی سر مدد کریشی، لا استدویعونا وسو طاقت ندی دا خدایان و معبودان ددوی، نصرهم دا مدد ددوی، وهم لهم جند محضرون، وهم لهم جند محضرون. آیات کی علماو سو اقوال ذکر کړي، نو سوچ کوي، واهم او دا کافر لهم د دې خدایانو د پاره جند محضرون، یو لخر د حاضر کړي شوی، ا د دې دفاع کوي، ا د دې پاره دنیا کې غوسه کوي، هغه څه نشي کولای دی ورته مددگار دی ژوند دی، د یو ځین بل ځای لراړي او دې د هغه مدد کوي و هم دا کافر لهم د دې خپل خدایانو د پاره جند محدورون یو لخکر د دنیا کې حاضر کړي شوی دای دا غي دفاع کوي اې د پاره غسکی عبادت کوي دای ورته لخکر دې دای مدد کوي او یو قول آیات کې دام دی وهم دا معبودان باطلا لهم د دې مشرکانو د پاره جند محدورون یو لخکر به حاضر کړي شوی پور کې دای او دای خدایان به اور کی وی او دیو بل نه بس عذاب د فقول نشی دیو بل نه عذاب د فقول نشی وهم لهم جند محضرون او دای بد دوی نه پارا لخر وی حاضر کړي شوی فلا يحزنك قولهم قام جن دین کی تعالی روی ناد دوی دادی چې حبیب تاسو له قسمه قسم نسبتو نه کوي داد تاسو خفن کی ان بیشک موږ نه علم پوی ګمای سرنا غش دی پټای و ما یولنون غش دی سرګندای اولم ير الانسان انسان کې الافلام د جنس دی او دا هر هغه چاته عام دی چیا غی قیامت نمانی آیا گوری نا سوچ ندکڑ انسان چی دید دوباره جوندن نمون کرده و کافر ده انا خلقناهو دا چی بیشکا مونچو پیدا کرده مو ده من نطفت اندساس کی وبونا فیدا هو خسویب مبین نو ناسا پیده جگڑا کون کے خکار ده دا اللہ پا وحدانیت کی جنگو نا کئی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا بَيَانَوِي مُنْتَ مِثَال مُنْتَ نَذِير جوړي د مخلوقاتنا وَنَسِيَ خَلْقَهُ او خپل پیدایشه هېر کړي نه قال وايدا انسان کافر مَن يُحْيِي الْعِظَامَ سوګ د چ ژوندۍ بکی دا ډوکی وهي رمیم او حال دا د چ دا بزری زری او ریجی دی وی قولو فرمایا یحییها الذی راجوندی بکی دیل رہا غزات انشاها اول مرتن چی پیدا کلیو دا پاول زل کی چاچ پاول زل کی پیدا کلیو دوباره بے پیدا کی وہو بکل خلق علیم او دا اللہ پا هر مخلوق پوہ دے الذي الله غزاد دے جال لکم چې ګرزوري او پیدا کړی دي تاسو ته من الشجر الاخضر نارا دوونو شنونا اور فاذا انتم منه توقدون نو ناسا بي تاسو د دین بلوي ايشنيو دي اتا را کټ کې وچی شو او دا غینه خشاک جوړ شو او ته دا غینه اور بلې یا د شنوونو نه دغه مراد دي چې دغه کټ کی سړی او چی شي اسبا دا بیا بلیږي یا پارب کې او دوه بوټي یو به روشو کولو او بوبته سسی دي او د یو سانګ به دبل سر رګړاو کا او داغه په منس کې به اور روتو وای ګور د اور او د بو په منس کې تزاد دي دو سانګ به روشو کولیو په وبم ته ساسي اچه رگڑاوی کئی نور پکی پیدا کئی اللہ نلاوی زم و تزاد سی زنا پا یوشی کی را جمع کولشم اولیس اللذی آیا ندے حق کس خلق آیا ندے غزاد اولیس اللذی آیا ندے حق زاد خلق السماوات والارد چی پیدا کلی دی اسمانو نازم کی بقادرن قدرت او طاقت لرونکه علا ان يخلق مثلهم دا چې پیدا بکی مثل دوی یو ایتو مانشی پیدا کوله ستا مثلم پیدا کول شي ادا سي آیات در تمخ کې تیر وو علا ان يخلق مثلهم اواز وې دي کې لفظ مثل زائد دی علا ان يخلقهم دا چې پیدا بکی دوی دا دو توجیحات در تمخ کم تیرو بلا ولنا اللہ قادر دے وهو الخلاق العلیم او دا اللہ او ریدن کے او پوہ دے انما امره بیشک کار دے حکم دے اللہ انما امره بشک حکم ددی الله اذا اراد شئن کل شی اراده ولدی دیوشی ان یقول له دی شی تو فرمای کن موجود شا فیکون موجود شی بعض اهل علم وی وی دی آیات سر دعا قبلیگی الله دیوشی اراده کی ویشا بس شی وې دې سره دعاګانې قبليږي انما امره بشک حکم د الله چې کله اراده ولري دی او شی ورته وای ورته فرمای کون شا فیکون موجود وی فسبحان الذی پاکی دا غزات لرا بيدیه ملکوت کل شین دا ملکوت د مبالغی صیغه ده لکا رحمود رحبوت رازی دا ملک تامت ہوئی زیادت دوا و دتاب نمبالغی دا پارنے پاکی دا غزات لرچ پلاس دا غکی ملکوت کل شین پورا اختیار دا ہر یوشی دے کیوشے مڑکائی کجوندے کئی بیماریی اس او سی کئی دیرائی کمائی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دی اللہ تبتا سوا پسکڑے شئی